نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo došli do poglavlja Babu al-Jaqini wa tawakkuli, poglavlja o jaqinu i tawakkulu. Nakon što smo završili komentar poglavlja o takvaluku, o bogobojaznosti, sljedeće poglavlje kojeg je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo u svom dijelu Rijadu as-Salihin jeste Babu al-Jaqini wa tawakkul, poglavlje o jaqinu i tawakkulu. A autor, dakle jaqin, čvrsto ubjeđenje, i tawakkul, oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam. Razlog radi kojeg je, kaže šejh Uthaymin rahimehullahu ta'ala, razlog radi kojeg je autor spojio između jakina i tawakkula. Zašto, znači, je autor spomenuo zajedno ovo poglavlje i spojio u njemu između jakina i tawakkula, jeste taj što je tawakkul thamaratun min thamaratil jakin. Tawakkul je plod od plodova jakina. U smislu da onaj koji je čvrsto ubjeđen, njegov oslonac će biti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Stoga je al-yaqin kuvvetu al-iman wa thabat, to je snaga imana. Snaga imana wa thabat, kao i ustrajnost, postojanost. Hatta ka anna al-insana yara bi'aynihi ma akhbara Allahu bihi wa rasulu, kao da čovjek vidi svojim očima ono o čemu je obavijestio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam min shiddati yaqinihi, zbog svog velikog yaqina. Fal yaqin huwa thabatun wa iman, tako da je yaqin thabat, ustrajnost, postojanost, i iman u kojem nema sumnje, u kojem ne postoji bilo koji oblik sumnje. Fayara al-ghaiba alladhi akhbara Allahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadir, pa tako vidi svojim srcem ono o čemu je Allah i njegov poslanik obavijestio od gajba, kao da vidi svojim očima. Ono što vidi svojim srcem od gajba o kojem je obavijestio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao da to vidi svojim dakle očima. Kao da vidi svojim očima. Wa huwa a'la darajati al-iman, i on predstavlja najveći stepen imana. Predstavlja najveći stepen imana. Hada al-yaqin yuthmiru thamaratin jalila. I ovaj yaqin, on daje velike i plemenite plodove. A od tih plodova jesu i ovaj plod kojeg autor rahimehullahu ta'ala spominje, a to je at-tawakkulu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je tawakkul? Tawakkul je i'timadul insani ala rabbihi azza wa jalla fi zahirihi wa batinihi fi jalbi al-manafi' wa daf'i al-madar. Tawakkul je oslonac na Allaha jalla wa ala, da se čovjek osloni i svojom nutrinom, svojim dakle svojim srcem, a i svojom spoljašnjošću, svojim udovima, da se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala po pitanju pribavljanja koristi ili otklanjanja koje štete. Da su pri dobijanju koristi, ostvarivanju koristi i otklanjanju štete oslanja isključivo na gospodara subhanahu wa ta'ala, kao što kaže gospodar Jalla wa ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. A onaj ko se osloni na Allaha Jalla wa ala, Allah Jalla wa ala mu je dovolan. Kaže dalje šejh Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ففي هاتين المرتبتين اليقين والتوكل يحصل للإنسان مقصوده في الدنيا والآخرة. Sa ovim dvijema stvarima, to jest sa jakinom i sa tevekulom, čovjek ostvaruje svoj cilj na ovom dunjaluku i na ahiretu. وَيَسْتَرِيح i biva u rahatluku. Biva u rahatluku. وَيَعِيشُ مُطْمَئِنًا سَعِيدًا i živi smireno i srećno. I živi smireno i srećno. Zbog toga što je on čvrsto ubijeđen u sve ono o čemu ga je obavijestio Allah Jalla wa ala i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i zbog toga što se oslanja na gospodara Jalla wa ala. Svjestan je da ono što ga je pogodilo nije ga je moglo mimoići, a ono što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti, te živi smirena srca, srećno i zadovoljno. Autor rahimahullahu ta'ala je prije haditha spomenuo nekoliko ajeta koji govore o jakinu i tevakulu. Spomenuje riječi uzvišenog وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. I kada su vjernici vidjeli skupine, ahzabe, قالوا, rekoše, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. I istinu su rekli Allah i njegov poslanik. I to im nije povećalo osim njihov iman i njihov teslim, pokornost i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. To im je povećalo njihov iman i predanost gospodaru Jalla wa ala. Isto tako riječi uzvišenog الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Oni kojima je bilo rečeno, ljudi su se okupili oko vas, pa ih se pribojte. فَزَادَهُمْ إِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Pa je to povećalo njihov iman i oni su rekli, dovoljan nam je Allah i divan je on zaštitnik. Dakle, ove riječi ukazuju na tevakul, na oslonac čovjeka na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ove riječi izgovorio ko? Hasbuna Allahu wa ni'mal vakil. Rekao je Ibrahim alejhi salam i rekao kada? Kada je bačen u vatru. I rekao je ko ove riječi? A? Ne? Rekao je naš poslanik salam Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Onda kada su se okupili ljudi oko njega i kad im bilo rečeno pripazite i se, pa je rekao hasbunallahu wa ni'mal wakil. To je hadith Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, mislim da smo ga spominjali ove riječi, ili možda će u stvari tek doći ove riječi, da je rekao Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru i rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada su se ljudi okupili oko njega. Pa je gospodar Jalla wa ala dao da nakon što su rekli ove riječi, nakon što je poslanik sallam rekao ove riječi, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ, da su oni bili u blagodati od Allaha Jalla wa ala, preobrazilo se njihovo stanje u blagodat od gospodara Jalla wa ala i dobrotu, لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُ, nije ih zadesilo nikakvo loše, وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ, i oni su slijedili Allahu Jalla wa ala zadovoljstvo, a Allah je zaista neizmjerno dobar. Allah je zaista neizmjerno dobar. I kaže gospodar Jalla wa ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, i osloni se na živog koji ne umire. Koji ne umire. A to je gospodar Jalla wa ala. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, neka se na Allaha oslone vjernici. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, a kada nešto odlučiš, onda se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. A ajeta koji govore, koji naređuju da se vjernik osloni na Allaha Jalla wa ala, njih je puno i oni su poznati. I kaže gospodar Jalla wa ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, a onaj ko se oslina Allaha dželle veala, pa Allah mu je dovoljan. Pa Allah mu je dovoljan. I zadnji ajet, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Zaista su vjernici oni koji kada se Allah spomene, njihova srca zatrepere. A kada im se uče ajeti, Allahovi ajeti, to im vjerovanje ima njihov povećava i oni se oslanjaju na svoga gospodara. Oni se oslanjaju na svoga gospodara i još puno, kako reče dakle autor, i još puno drugih ajeta koji govore o jekinu i o osloncu, o tevekulu na gospodara subhanahu wa ta'ala. Što se tiče haditha autora rahimahullahu ta'ala, je najprije spomenuo hadith Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. Ovaj hadith susreli smo se sa njim i još prilikom komentara Kitabu At-Tauhida, jer smo ga spomenuli u komentaru Kitabu At-Tauhida u prvim poglavljima, u poglavlju o onome, o tome da će onaj ko ostvari tauhid ući u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa. To je hadith Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum, u kojem stoji da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Uridat alayya al-umam, fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt." Predočeni su mi ummeti, narodi, pa sam vidio vjerovjesnika i sa njim manju skupinu ljudi. "Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan." I vidio sam vjerovjesnika i sa njim jedan ili dva čovjeka. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعْهُ أَحَدْ I vidio sam poslanika, vjerovjesnika, a sa njim nije bio ni jedan čovjek. إِذْ رُفِيَ عَلِي سَوَادُنَ عَظِيمٌ Pa mi je podignuta, predočena mi je veliko crnilo. To jest ljudi koje čovjek kada gleda na horizontu izgledaju poput crnila. فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي Pa sam pomislio da je to moj ummet zbog velikog broja ljudi koje je vidio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ Pa mi bi rečeno ovo je Musa i njegov narod. وَلَكِنْ أُنْظُرْ إِلَى الْأُفُقْ Već pogledaj ponovo ka horizontu. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ Pa sam pogledao kad ono veliko crnilo. فَقِيلَ هذه أمتك فمي بي رچنو اوو يه твой اممت ومعهم 70000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب اسانيما يور 70000 koji će ući u džennet bez hisaba, bez polaganja računa i bez kazne. ثم نهض فدخل منزله te potom ustao i ušao u svoju kuću. فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب Pa su ljudi počeli govoriti ovim ljudima, ko su ti ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ Možda su to oni, neki rekoše, možda su to oni koji su se družili sa poslanikom صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا Drugi rekoše, možda su to oni koji su rođeni u islamu i nisu Allahu dželle veala nikakva širka činili. Wa zekeru ešja. I spomenuli su neke druge stvari, pretpostavke. Fa kharaja alejhim rasulullahi sallallahu alejhi ve sellem fa qal: "Ma allazi takhuduna fihi?" Pa izašao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i upitao ih: "O čemu govorite? O čemu raspravljate?" Fa akhbaruhu fa qal: "Pa su ga obavijestili te im on reče: "Humul ladina la yarqun." وَلَا يَسْتَرْقُونَ To su oni koji ne uče rukje, niti traže da im se uči rukja. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Niti su sujevjerni. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ I oni se oslanjaju na gospodara جَلَّوَ جَلَّوَ عَلَى Ovdje u ovom rivajetu je izostavljen. Koja stvar je izostavljena? Kautarizacija. Ostavljena je kautarizacija. فقام عكاشة ابن محصن فقال فاستوى عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يركع ادعوا الله ان يجعلني منهم دعي الله جل وعلا دم اوچني ادني فقال انت منهم بارك وصانك صلى الله عليه وسلم تيسي ادني فقام رجل اخر فقال فاستوى drugi człowiek i rekao ادعوا الله ان يجعلني منهم دعي الله جل وعلا دم اوچني od njih. Fa kala sebaqaka biha ukaše, pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pretekao te u tome ukaše, pretekao te u tome ukaše, hadith je muttafaqun alaihim. Hadith je muttafaqun alaihim. Ovaj hadith, dakle, rekao smo, draga braćo, smo komentarisali još na početku kitabu At-Tauhida, kod poglavlja o tome da će onaj ko ostvari Tauhid ući u džennet gospodara Dželle Vala bez polaganja računa. Te smo tada spomenuli, ako se sjećate, da imamo dvije vrste ostvarivanja Tauhida. Imamo dvije vrste ostvarivanja Tauhida. Koje su to dvije vrste ostvarivanja Tauhida? Pa se sjećate? Znači, imamo jedno koje je obavezno i imamo drugo koje je poželjno. Što se tiče obaveznog ostvarivanja tevhida, ono biva na koji način? Kako čovjek, dakle, ostvaruje ovo obavezno ostvarivanje tevhida? Na koji način? Da, znači, očisti svoj tevhid od širka i kufra, normalno, zatim od bidata i od velikih i malih grijeha. Znači, nazvali smo ga obaveznim ostvarivanjem tevhida, zato što je čovjeku obaveza da se kloni pomenuti stvari. Obaveza je čovjeku da se kloni pomenuti stvari. Zbog toga kažemo obavezno ostvarivanje tevhida. I imamo poželjno ostvarivanje tevhida. Na koji način se ostvaruje poželjno ostvarivanje tevhida? Na koji način? Kako ono biva? Za koga da ga vešam, da? Za gospodara. Nam. Dakle, čovjeku njegovo srce bude vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da čovjek očisti svoje srce od toga da se ono veže za nekog drugog, osim isključivo za Allaha subhanahu wa ta'ala. E to je, dakle, to poželjno ostvarivanje tevhida. I kako je spomenuo šejh, rekao smo, ali kudar hafidha Allahu ta'ala, kako je spomenuo, onaj ko ostvari ovaj, dakle, vid tevhida, on ulazi u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Bez polaganja računa i bez, dakle, bez kazne. Ovo je vrhunac, potpuno, dakle, poželjno, ono nije obavezno. Ali, dakle, ako ga čovjek ostvari, ima ovu veliku nagradu kod Allaha Dželle Vale da će ući u džennet bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vratimo se hadithu, uridat alayya al-umam, da su mu predočeni ummeti, pa da je vidio vjerovjesnika i sa njim manju skupinu ljudi. Dakle, vjerovjesnici će na sudnjem danu dolaziti zajedno sa svojim narodima. Pa će biti vjerovjesnik koji će doći sa malom skupinom ljudi. Ar-ruhajt, to je, dakle, deminutiv od riječi raht, a to je, dakle, skupina od manje od 10 ljudi. Skupina koja je manja od 10 ljudi, ona naziva u arapskom raht. Dakle, doći je čovjek sa skupinom ljudi čiji broj neće prevazići 10 ljudi. Toliko mu se odazvalo. وَالنَّبِيَ وَمَعَهُ الرَّجُلْ وَالرَّجُلَانِ, i doći će vjerovjesnik, a sa njim jedan ili dva čovjeka. وَالنَّبِيَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدْ, i doći će vjerovjesnik, a sa njim neće biti niko. Dakle, ili zbog toga što mu se niko nije odazvao. Pozivao, ali mu se niko nije odazvao. Ili pak, alhamdulillah, jahdikumullahu wa yuslihu balak. Ili pak možda zbog toga što je bio ubijen onda kada bi došao sa poslanicom, kada bi došao sa objavom od gospodara Dželle Vala, jer vi znate da je bilo puno vjerovjesnika koje su Benu Israil ubili. Možda, dakle, neko od njih, možda će doći na sudnjem danu sam, zato što mu se niko nije odazvao ljudi, jer je bio, dakle, ubijen onda kada je dostavio poslanicu gospodara Dželle Vala. Ovo nam ukazuje da je uputa u Allahovim Dželle Vala rukama. I bez obzira koliko čovjek bude posjedovao od znanja, od hikmeta, od mudrosti, od blagosti, od lijepog ahlaka i svih drugih poželjnih svojstava, da se kod njega okupe sva, dakle, poželjna svojstva, a ona se najviše okupljaju kod Allahovih vjerovjesnika, jer su oni ljudi koji su najpotpunijeg ahlaka, najpotpunijeg morala, najpotpunijeg znanja itd. Dakle, bez obzira što su sve ove stvari, što se sve ove stvari nađu kod jednog čovjeka, nađu čak kod vjerovjesnika, ako nije, dakle, Allah dželle vala odredio uputu jednom čovjeku, onda to neće koristiti čovjeku. Onda to neće koristiti čovjeku. Uputa je u rukama gospodara dželle vala i Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji upućuje, kao što je rekao gospodar dželle vala svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: "Innaka la tahdi man ahbabta." Ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš. Onoga koga ti voliš. Ovdje smo spomenuli dva značenja ovog ajta, dva tefsira. Prvo značenje, ti ne možeš da uputiš onoga koga ti voliš da uputiš. Onoga koga ti voliš da uputiš. A drugi tefsir, drugo značenje koje spominju učenjaci, ti ne možeš da uputiš onoga koga ti voliš. Koga voliš kao ličnost, koga voliš kao osobu. To su dva, dakle, tefsira učenjaka po pitanju ovih riječi uzvišenog. Dakle, Allah dželle vala, walakinna Allah yahdi men yasha, već je Allah dželle vala taj koji upućuje onoga koga on hoće. Allah dželle vala upućuje onoga kod koga ima hajra. A kod koga nema hajra, Allah dželle vala ga ostavlja u zabludi. Oma yazlimu rabbuke ahada, a Allah dželle vala nikome ne čini nepravdu. Allah dželle vala nikome ne čini nepravdu. Ovome, dakle, također je od fawaida, od koristi, draga braćo, ovog haditha jeste i da daje. Onaj koji poziva u Allahovu dželle vala vjeru. Ne treba da pada u oča ili beznađe, onda ako se ljudi ne odazivaju njegovom pozivu. Ako se ljudi ne odazivaju njegovom pozivu. Jer je na njemu da dostavi objavu od gospodara dželle vala. Da dostavi Allahovu dželle vala vjeru. In alejke illa el belag, kao što je rekao gospodar dželle vala poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, na tebi je da dostaviš. E ta dostava treba biti na najljepši mogući način, putim hikmeta, mudrosti, blagosti, lijepog ahlaka i tako dalje. To su sebebi koje čovjek treba dakle preduzeti. Ali ako mu se ljudi ne odazivaju, da to ne bude sebeb da padne u očaj, beznađe i tako dalje. Jer je uputa u rukama gospodara dželle vala, jer ako je bilo vjerovjesnika koji su bolji od njega, koji su većeg znanja, koji su boljeg ahlaka, koji su veće mudrosti od njega, pa im se nije odazvao ni jedan čovjek, onda neka se čovjek tješi, dakle, ovim primjerima koje je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovo rekao smo, nakon što čovjek uradi od sebeba ono što je u stanju. Nakon što dostavi Allahovu dželle vala vjeru i tako dalje, pa se zatim nakon toga ljudi ne odazovu, neka se tješi vjerovjesnicima koji su bili prije njih, a kojima su se nekima od njih odazvala mala skupina ljudi, nekima čovjek ili dva, a nekome se nije odazvao ni jedan čovjek. Također iz ovog haditha uzimamo isto tako da čovjek ne požuruje plodove svoga rada. Na čovjeku je da dostavi, Allah dželle vala je taj koji nakon toga daje, da li će određeno sjeme koje je posijano, da li će dati, dakle, svoje plodove ili neće. Da čovjek ne požuruje plodove svoga rada. Jer i taj vjerovjesnik koji dostavi određenu, dakle, poslanicu ili objavu, ili određeni reformator koji dođe sa sunnetom Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, možda se za vrijeme njegova života odazove mu se mnogo manje ljudi nego li nakon njegove smrti. Možda Allah dželle vala da, pa se nakon njegove smrti njegova dava mnogo, mnogo više proširi za razliku od njegova života, dok je bio živ, vremena njegovog života. I najbolji primjer tome jeste, dakle, i šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Njegova dava, kažemo, dakle, njegova dava u smislu ono što je pozivao, a to je, dakle, u stvari dava poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je za vrijeme njegova života, dakle, nije prevazišla oblast, tako reći, Hidžaza. Da ne kažem, dakle, Saudijska Arabija. Dakle, ne i oblast Hidžaza, možda nešto malo više od toga. Ali nakon njegove smrti, koliko se, dakle, proširila njegova dava. Njegove, dakle, knjige su doprile i do istoka i do zapada. Stoga, čovjek ne treba požurivati plodove svoga rada. Neka radi ispravno i dostavlja Allahomu dželle vala vjeru, a zatim nakon toga Allah dželle vala je taj koji daje da se vide, dakle, plodovi rada. Možda ne budu za vrijeme njegova života, a možda Allah dželle vala da i za vrijeme njegova života. I zato je Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu, kada mu je jednog dana bila bio prinešen iftar, kada je postio, pa se rasplakao radijallahu anhu wa arda, te se prisjetio Mu'aza ibn Džebela radijallahu anhu, koji je preselio, pa kaže: nismo imali čime da ga pokrijemo. Ako bi pokrili njegove noge, onda bi ostala njegova glava. Ako bi pokrili njegovu glavu, onda bi ostale njegove noge. Pa ima, kaže, među nama oni kojima su njihovi plodovi sazrijeli. To jest vidjeli su plodove svoga rada. Vidjeli su, dakle, širenje dave. Vidjeli su širenje islama i tako dalje. Ovi ashabi radijallahu anhum nisu doživjeli. Mu'ad ibn Džebel, koji je preselio u bici na... Koje bici? Halalite, ne Mu'ad ibn Džebel, nego ambasador islama Abdullah ibn... Ne, koji je bio ambasador islama? Koga je poslao Allah poslanik u Medinu? Musa ibn Umer, džezake. I vas ume šašnog sebe. Musa ibn Umer, Allah da nagradi, i vas ume šašnog. Musa ibn Umer, radijallahu anhu, koji je preselio u bici na Uhud. O njemu govori Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu. Kaže: nismo imali čime da prekrijemo, dakle, njegovo tijelo. Pa kaže: među nama ima oni koji nisu vidjeli svoje plodove. Od njih je Musa ibn Umer, jer je preselio u bici na Uhudu, kada je još uvijek, dakle, nije došlo do širenja islama, kada još uvijek nije bilo osvojena Meka, kada nisu još uvijek, dakle, vođene velike bitke, čak šta više, kada su Allahu poslanik i ashabi bili napadnuti od strane nevjernika. Pa nekima od njih, kaže, neki od njih nisu vidjeli svoje plodove, a neki od nas su vidjeli svoje plodove, znači plodove svoga džihada. Pa se rasplakao radijallahu anhu, te je odbio da jede, dakle, iako je postio. I drufi ali se vadu nadim. Kaže da li Allahom poslanik: pa mi je predočeno veliko crnilo. Kada čovjek gleda na horizontu, vidi veliki broj ljudi, oni izgledaju poput crnila. Fadhanantu annahum ummeti. Pa sam pomislio, kaže Allahom poslanik, da je to moj ummet. Te mi bi rečeno: hada Musa wa qawmuhum. Ovo je Musa i njegov narod. Ovo je Musa i njegov narod. Ovo je, dakle, fadilet, odlika Musa alaihi assalatu wasalam. Jer je on vjerovjesnik koji ima najviše sledbenika nakon poslanika Muhammada sallallahu alaihi wasalam. I upravo u hadithu o Isra'u i Mi'rađu je došlo da je Musa alaihi salam da se rasplakao i rekao, zavidjeći pozitivnom zavidnošću, dakle, ribta, pozitivnom zavidnošću, da zavid, dakle, kako je rekao, mladiću koji je došao nakon njega, a koji ima veći broj sledbenika od njega. Ako ima veći broj sledbenika od njega. Nakon, dakle, poslanika s.a.v. Musa alejhi selam ima najveći broj sledbenika. Walakin unzur ila al-ufuq. Pa sam pogledao ka horizontu. Bilo mi je rečeno: ponovo pogledaj ka horizontu, te sam vidio još veće crnilo. Faqila li hadihi ummetuk. Pa mi bi rečeno: ovo je tvoj ummet. Ovo je tvoj ummet. Na koji se ovdje ummet cilja? Ummetu dave ili ummetu iđabe? Ummetu dave. Iđabe. Ummetu dave je šta? Koji se odazva. Ne. Ummet koji se poziva. Ummetu dave koji se poziva. Ummetu dave jeste ummet koji se poziva. I pod ovaj pojam ummetu dave potpadaju svi ljudi. Od poslanstva poslanika Seleme pa sve do sudnjeg dana. A dokaz tome? Hadis poslanika Seleme? Niko neće čuti iz ovog ummeta. Pa je rekao ni? Ni jevrij, ni kršćanin. Pa je, dakle, spomenuo jevrije i kršćane kao dio pripadnike ovog ummeta. To je, dakle, ummetu edabe. A ummetu iđabe, od riječi eđabe, juđibu, što znači? Odazvati se. Ili odgovoriti. Odazvati se. To su, dakle, to su isključivo mu'mini, vjernici, muslimani, koji su se odazvali pozivu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako, dakle, ovdje, ummet koji je prikazan, ovaj ummet Allahovom poslaniku sallam, to su oni koji su ga slijedili, koji su mu se odazvali. A sa njima 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wala adhab. I sa njima 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa. Spomenuli smo da imamo u drugim rivajetima da ma kulli wahid min as-sab'in al-alf 70 alfan aidan. Da sa svakim od ovih 70.000 dolazi još 70.000. Znači za svakim od ovih 70.000 doći još, dakle, 70.000 svakim pojedincem od njih. A ako ovdje, kaže, pomnožimo 70 ovdje ima šeji, dakle, 49 ima koliko nula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je tako? To je 4 milijardi 9. Stalno se zbunjujemo ovdje kako dođete ovaj brojevi. Imamo matematičare. 4 milijarde i 900 milijona, vika profesor. Je tako, profesor? Tebe treba da vjerujemo, ti si valjda s matematika bolji. Ej, Ivan. Koji će ući, dakle, u džennet bez hisaba i bez azaba, bez polaganja računa. Dakle, niti teškog, niti lahkog polaganja računa. Jer imamo teško polaganje računa, imamo lahko polaganje računa. Lahko polaganje računa je koje? Koje je lahko polaganje računa? Na koji način biva? Hm? Ne, ne u kabur. Ovdje kad ciljamo, znači način, ne mjesto, znači gdje će da bude. Jer polaganje računa je, dakle, na sudnjem danu. U kaburu nema polaganja računa. A polaganje računa je na sudnjem danu. Ali na koji način biva? Lako obračunavanje jeste obračunavanje u kojem će čovjeku biti samo predočena njegova djela. Znači, neće biti raspravljano sa njim. Neće biti raspravljano sa njim. To je, dakle, hisabun jesir ili pak lako obračunavanje. Onaj, dakle, koji bude na ovakav način, dakle, obračunat, to je onaj koji će biti, dakle, spašen. Njemu će biti samo predočena njegova djela. Znači, prekazati mu se listovi ono što je činio. Ali se neće raspravljati sa njim. Ali onaj s kojim se bude raspravljalo, to je taj koji će propasti. Kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابِ. A onaj s kojim se bude raspravljalo po pitanju polaganja računa, to je onaj koji će propasti. To je onaj koji će propasti. Znači, nije samo predočavanje grija djela, već, dakle, uradio si to i to, uradio si to i to, bit će raspravljeno sa njim. Dakle, ovi će biti sačuvani i, dakle, jednog i drugog hisaba, i lahkog obračunavanja i teškog obračunavanja, i bit će sačuvani kazne od gospodara Jalla wa Ala. Neće biti kažnjeni niti, dakle, u svome kaburu, niti na stajanju na sudnjem danu, već će biti sačuvani svih tih poteškoća i ući će u džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Thumma nahada, pa je ustao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ljudi u svoju kuću. A ljudi su počeli govoriti o ovima koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Ashabi radijallahu anhum su raspravljali ko su ti, ne bili, dakle, bili od njih, ne bili ostvarili ta svojstva na osnovu koji će biti od njih i ući u džennet gospodara dželle vala bez polaganja računa i bez kazne. Pa su neki rekli لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Možda su to oni koji su se družili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. To jest oni koji su uvijek bili uz njega, oni koji su mu se prvi odazvali. A drugi su rekli, možda su to oni koji su rođeni u islamu i zatim nakon toga nisu činili nikakva širka Allahu dželle vale, ni velikog ni malog širka. Te su spomenuli i druge stvari. Pa je izašao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "O čemu raspravljate?" فأخبروه پس ga obavijestili, te je on rekao: "Humu alladhina la yarqun." To su oni koji ne uče rukju. Ovo je rivajet, dakle, koji je došao kod imama Muslima, gdje se spominje la yarqun. To su oni koji ne uče rukju. Međutim, rekli smo da je ovaj dodatak šav, da je ovaj, dakle, dodatak šav, da je slab, da je izniman i da nije vjerodostojan. Može određeni hadis u cjelini, dakle, biti vjerodostojan, ali neki njegov dio jeste, dakle, slab, jeste izniman, da se određeni ravija izdvoji po pitanju određenog dodatka. On je pouzdan i povjerljiv, dakle, taj ravija, ali se izdvojio od ostalih ravija koji su ili većeg broja ili je, dakle, ili su pouzdaniji i povjerljivi od njega i tako dalje i tako dalje. Pa smo kao primjer, ako se jeste navodili, pomjeranje prsta, da ravija koji je došao, dakle, sa pomjeranjem prsta, da se odvoji od ostalih ravija, od njih, dakle, 14, 13 ili 14, koji su prenijeli da je Allahov poslanik samo, dakle, držao svoj prst, a da ga nije, dakle, pomjerao, da je, dakle, samo Zaide došao sa Zaide, da je, dakle, ravija po imenu Zaide došao sa ovim dodatkom Juharrikuha, da je Allahov poslanik pomjerao svoj prst. A sve, dakle, ostale ravije, njih 13, koji su i sami po sebi precizniji, pouzdaniji, povjerljiviji od ovog ravije, svi oni dakle prenose ovaj hadis bez ovog dodatka. Da su samo rekli juširu, da bi dakle išaretio svojim prstom. Da bi išaretio svojim prstom. Pa su rekli dakle određeni učenjaci da je ovaj dakle dodatak juharrikuha pomjerao svoj prst, da je dakle šad. Da je šad. Tako i ovdje. Dakle, ovaj dodatak, iako ga prenosi ravija koji je pouzdan i koji je povjerljiv i tako dalje, ali on je oprečan drugim ravijama. Zatim isto tako, ovo je oprečan i sam metn. Tekst haditha nije dakle ispravan. Zašto? Zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio od onih koji su učili rukju. Ashabi radijallahu anhum su učili rukju. Čak što više sjećate, šejh Ali Hudaj spomenuo da je učenje rukje fardi kifaje. Da je učenje rukje fardi kifaje. Poput dakle drugih znanosti, poput medicine i drugih znanosti za kojima ljudi imaju potrebe koji su fardi kifaje, isto tako i učenje rukje je fardi kifaje. Obaveza da postoji jedna skupina ljudi koji će se pozabaviti učenjem rukje. Pa ako postoji ta skupina, onda dakle grije spada sa ostalih. A ako je nema, onda su svi griješni. Onda su svi griješni. Tako da, la jerkun, ovaj dodatak nije ispravan. Jer onaj koji jerki, koji uči, on je u stvari muhsin. On je taj koji čini dobro djelo. Pa kako da mu zbog učinjenog dobrog djela bude uskraćena nagrada kod gospodara Jalla wa ala. Ono što je vjerodostojno jeste la jestarkun. Oni ne traže da im se uči rukja. Oni ne traže da im se uči, da im se uči rukja. Pa se sjećate da smo ovdje spomenuli detaljni komentar šeha Ali Hudajra hafidhahullahu ta'ala, gdje je spomenuo da se ovo ne odnosi samo na rukju. Da se ovo ne odnosi samo na rukju. Već da ovo generalno obuhvata dakle svaku stvar koju čovjek traži od drugog, a u čemu je njegovo dakle, u čemu, radi čega može zapasti ili u vid poniženja ili prigovora, ili mu se zbog toga može prigovoriti. I to je upravo dakle ono što se cilja, da čovjek očisti svoje srce od toga da bude vezano za nekog drugog osim za Allaha subhanahu wa ta'ala. A ti ako od nekog dakle tražiš, tražiš da ti pomogne, tražiš da ti udjeli i tako dalje, onda se tvoje srce veže za onoga ko ti je učinio dobro. A kada se čovjekovo srce veže za onoga ko učinio dobro, onda više nakon toga teško je primjer radi, navodili smo primjer kada takva osoba uradi loše, uradi nešto što nije ispravno, tebi je nakon toga teško da ga savjetuješ. Kako da ga savjetujem, a on mi uradio to i to, a on mi je pomogao, on mi je itd. Stoga rekao dakle šejh hafidhahullahu ta'ala, sjećate se u komentaru Kitabu Tauhida, da ovo obuhvata traženje bilo koje stvari koje je dozvoljena, radi koje čovjek može zapasti u poniženje, da bude zbog toga dakle ponižen, ili pak da mu se zbog toga prigovori. Da mu se zbog toga prigovori. Da onaj ko mu radi dobro, da mu nakon toga sutra prigovori, ja sam te pomogao tad i tad, ja sam ti dao to i to, itd. Već da svoje srce očisti od vezivanja za stvorenja i da njegovo srce bude vezano isključivo za gospodara Dželle Vala. Spomenuli smo da pod ovo ne potpada kada čovjek traži ono što je njegovo pravo, ono što je njegov hak, da žena traži od svoga muža ono što je njen hak, njeno pravo, da čovjek isto tako traži ono što je njegovo pravo, dao si čovjeku para na zajam i zatim nakon toga traži svoj hak da ti se dakle vrati nazad, da ti se vrati tvoje pravo. Ovo ne potpada pod ovaj propis. Također šejh je spomenuo da isto tako uzimanje imetka na zajam također ne potpada pod ovo. Zašto? Zato što ti vraćaš ono što ti je dato. Zato što ti je vraćao. I tada ti čovjek ne može prigovoriti da si mi dao para na zajam. Dao para na zajam, ti je vraćeno isto. Tako da, mimo toga, mimo dakle ovih stvari, kada čovjek ne traži ono što je obaveza, što je njegovo pravo i tako dalje, ako čovjek traži nešto od dunjalučkih stvari radi čega može zapasti u poniženje ili prigovor, onda je poželjno da ostavi takvu stvar. Znači da se razumijemo, onda je poželjno, nije obaveza. Onda je poželjno. I šejh smatra da tada čovjek ostvaruje ovaj poželjni teuhid radi kojeg ulazi u džennet bez polaganja računa i bez kazne. Bez polaganja računa i bez kazne. A ima i učenjaka koji su ovaj hadis dakle bukvalno protumačili. Dakle, rekavši da se ovo odnosi samo na ove tri stvari koje su spomenute u hadisu. Da čovjek ostavi dakle traženje da mu se uči rukija, da čovjek ostavi sujevjerje, da ostavi kauterizaciju i da se osloni na Allaha dželle veala. I ovo da ima svoj već, kao što spominje Šejh Utsejmin rahimehullahu ta'ala u komentaru Kitabu Tauhid, da ima svoju dakle stranu ili svoju tako reći težinu. Allah dželle veala najbolje zna. Dakle, to je prvo svojstvo. La jestarkun, wa la jaktavun. I oni se ne kauteriziraju. Metod koji je bio prisutan ranije, a to je stavljanje vrelog, dakle, železa na mjesto rane, kako ne bi došlo do inficiranja rane. Wa la jaktavun. Ostavljaju, dakle, kauterizaciju, ovakav način liječenja. Wa la jatatayyarun. I oni ostavljaju sujevjerje. Nisu, dakle, sujevjerni. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَ Od sujevjerja smo također detaljno govorili o propisu sujevjerja, oblicima, kada je sujevjerje veliki širk, kada je mali širk i tako dalje, bilo je zasebno poglavlje u Kitabu Tauhid. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ I oni se oslanjaju na svoga gospodara. Ovo je dakle dio haditha radi kojeg je autor naveo ovaj hadith u poglavlju o jakinu i tevakulu. Pa su neki učenjaci rekli da je ovo zasebno svojstvo, četvrto svojstvo, da se oni oslanjaju na Allaha dželle veala. A dok su neki rekli, ovo svojstvo objedinjuje prethodne tri stvari. Ono ih objedinjuje. Jer onaj koji je ostavio traženje ruke, on je ostavio zato što se oslonio na Allaha dželle veala. Onaj koji je ostavio kauterizaciju, ostavio je isto tako zato što se oslonio na Allaha dželle veala. I onaj koji je ostavio sujevjerje, on ga je ostavio zbog toga što se on ne oslanja na sujevjerje, već se oslanja na gospodara dželle veala. Tako da u stvari ovo svojstvo predstavlja sažetak ili obuhvata sve pomenute tri stvari. Faqama Ukaše ibn Mihsan. Te ustao ashab Ukaše ibn Mihsan radijallahu anhu koji je rekao Udu'u Allaha an yaj'alani minhum. Dovi Allahu dželle veala da me učini od njih. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme ente minhum, ti si od njih. Gospodar dželle veala je podario teufika, uspjeha Ukaši radijallahu anhu da bude od onih koji će zatražiti od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zatražiti od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme ovu dakle nagradu. I ovo nije dakle došlo tek tako. Da neko ne pomisli kako je tek tako Ukaše zgrabio dženne, dobio ga u tom momentu. Ne dakle. Nema sumnje da je Ukaše radijallahu anhu prije toga bio od onih koji su zasigurno činili puno dobrih djela. Pa kada je ostvario taj stepen, Allah dželle veala je dao, nadahnuo Ukašu radijallahu anhu da prije svega bude na tom međlisu. Da bude na međlisu u kojem je poslanik rekao ove riječi. Jer nisu svi ashabi bili uvijek prisutni u međlisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. I oni su imali svoje obaveze, svoje poslove i tako dalje. Na nekom međlisu bi bio prisutan, na nekom bi bio odsutan i tako dalje. Pa je Allah dželle veala prije svega podario teufika, uspjeha Ukaši, nadahnuo ga da bude prisutan na tom međlisu. To je jedna stvar. Potom mu je dao drugi uspjeh, drugi teufir, a to je da ga je nadahnuo da traži. Jer dakle, od svih tih prisutnih ashaba radijallahu anhu koji su bili, Ukaše radijallahu anhu je prvi koji se sjetio da zatraži od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve selleme da dovi Allahu dželle veala da bude od njih. Tako da je Ukaše radijallahu anhu, preteklo je dakle djelo Ukaše radijallahu anhu prije nego li što je dobio ovo što je spomenuo Allahov poslanik, on je zasigurno bio od onih koji su puno učinili dobra djela, pa kada su ostvarili taj stepen, onda je Allah dželle veala dao da se desi ovaj međlis na kojem je bio Ukaše i na kojem je zatražio od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da ga učini od ove skupine. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ti si od njih. Ukaše je dakle jedan od onih kojima svedočimo džennetom. I on se dakle zasebno spominje u ovoj skupini, mimo onih 10 ashaba radijallahu anhu, al-ashara al-mubashirin bil dženne. A Ukaše ibn Mihsan se dakle zasebno spominje u ovom hadithu, kao što smo i spominjali da se određeni drugi ashabi spominju u drugim zasebnim hadithima. Ukaše dakle jedan od njih kojim svjedočimo džennetom, jer mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme posvjedočio džennetom. Pa je ustao drugi čovjek i rekao: Allahu poslaniče, dovi Allahu da budem od njih. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: pretekao te je u tome Ukaše. Ovo je dakle lijep edeb Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme na taj način što je na lijep način odbio ovog čovjeka bez da ga uvrijedi. Bez da ga uvrijedi. I mu dakle rekao, ne može za tebe, neće za tebe i tako dalje. Već ga Allah poslanik na lijep način odbio. Kažu učenjaci da je razlog toga kako nakon toga ne bi i ostali tražili. A zatim nakon toga u tom međlisu, u tom sjelu, bilo bi i, bilo je zasigurno i munafika. Pa bi zatim nakon toga neko i od munafika isto tako zatražio pomenutu stvar. Stoga je Allahov poslanik htio da zatvori, dakle, vrata potraživanja, pa je ovom čovjeku rekao sebaka kebiha ukjaše, u ovome te je pretekao ukjaše. U ovome te je pretekao ukjaše. Ovdje se završava ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji, a u kojem, dakle, se govori o tevekulu, stvar radi koje upravo autor rahimahullahu ta'ala spomenuo ovaj hadith u ovom, dakle, u ovom poglavlju. U ovom poglavlju. Pa i braću, ovdje inša Allahu ta'ala se zaustavljamo uz Allahumu dželle vala pomoć i dozvolu. Inša Allahu ta'ala se napravimo i pauza uz predavanja, pošto evo još malo mi Ramazan inša Allahu ta'ala.